ایمیلون علیکم میلتن واحدتن پروگرام در جوړ کړی ما د ستی جبرئیل دروازه ترتیب می دروځوي بچ مکلا ته دی حمله است دام پکې شامل است وی دا کفارو په مختلف اوقاتو کې دغه اراده او چستې رشه بدر کاج تاسو کمزوري واست ما ستې تعاون وکي احسان می در سره وکي کنه نو بیا وای نو بیا از ماشه کرمونه ذکرو نعمت الله علیکم اذ هم قوم چې کله اراده وکړي او قوم د قوم د کفارو ان یبسطو الیکم ایدیهم چې په دراو غزي تاسو خپل لاسونه کړ چې په درا دراوا چې لاسونه فكفى ايديهم عنكم الله لا ولا رسول الله سنه ده صرف پوری ول پر شعبان واتقوا الله بس لو خبر تقوا سبحان الله چون دي رزيد لفظ ها چې دا د شي بیا تقوا تقوا تقوا زابطي بنو څو کی تقوا مرا ګرځي کن قال الله فليتوكل المؤمنون فقد تنها وتنها يوازي پر الله اعتماد کی وي په بل شای لکه تقدم د چاد رټي سر کوون سي تقدم د چاد جار وجود چې بار حسر ده فار فليتوكل المؤمنون پر توکل کی پر الله باندې مؤمنان کی بل شامل ولقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل پس نبی ایو څه سبق وای اچا وقفه وات دا طالبان د دیبا سبحان الله یو وعده وا سدیو مات اوس الله څنګه د بني اسرائيل موعده او عهد او پیمان قول او اقرار لور را دی چاغه سره مم دا سی واغستل او بیا غو دا سی نافرمانیو بیا می دا سی په خاورو غټ کړه د دنیا ذلیل انسانان مله دوی جوړ کړه ولی ته خود افدان ډېر خو په دې غپ باندې کوي پسخن باندې فراوي کړه چې دا تما وعده کړي بیا تا ما ته کړي د ته کړي بیا تا ما ته کړي بیا نو خالی دانا چې ناقص د عهد بیا پسخن دام پکشي د کفر او استهزام پر غډس ای یو عام انسان یو ادنا انسان دا استهزاء په ځان برداشت کی چې څوک بیا یو خود مننه بیا د نملو سره څه هم نربانی وي سخن او درې هم پدروي دا يهود په دغه وجه برباد شو چې ور به خدای معنی نه د خدای احکام عصيان او نافرمانی به کولی بیا نو سخن لام پر وای الله دغه امت دغه وای چې لته سم واده واست لدی مو واست او بیا دوی سره من دا څنګه واده کړو دا کلو دا اگر سر لمخو دا هغه مصر په زمانه کې لا هم دی خو ډیر به بخت خلک ډیر به اتفاق خلک بدنیت خلک لکه د کم بخت غوی څوک به وتل نه څوک به نن وتل دولس شي وکنه نو الله جل جلاله حضرت موسی علی السلام ته دغه وحی کړی دا حکم الهی وو ول حرف شبا دې دا تر پابند کې چې دوی به د خپل پښه یو مشر ټاکی سبا کې مشر به ټاکی بیا به دغه مشر د دې د تمام دغه دینی امور وی ک دونیوی امور د دغه چاري او هرڅه ذمہ داری به په دغه پر سر وی ته به هدایت دوی ته جاری کوي او دوی به دا هر سره خپل د قبلي ضمانت اخی چې هرڅه بد کېدل به ذمہ وار څوک په قاعده انتخابات ولو پارلمان ول جوړ کړی کنه وټونه هر سره ټاکلې وو هر پشي بیا د دولس پشي وی دولس مشران له دو سره الله وعده واخستل حضرت موسی علی السلام په خلبان د د په قول د د پر وایسته باندې دغه وعده وسره واخستل چې زما هر نبی ک دغه دی ک بل دی ک بل دی ک بل دی دا چې بیا راځي پر تاسو تاسو په پیغمبران باندې دغه نصرت وکوي زبل ته سر دا وعده کوم چې تاسو ګناوي بدر بخشم او بعض کتابونو مفسرین لا دا هم وي هغه ورته وای چې د شام مملکت به امس تاسو د شام سلطنت او ریاست په مې مده سره وعده چې دا ریاست او باچی بم ستاسي نو به څونه خوشاله زندگی وي چې دومره آباد سرزمین دومره سر سبز او شاداب سرزمین د دونه دریابو او دا دونه ولو سرزمین د دومره کاریزات او سرزمین لکه شام دومره صفا واد دومره شایسته موسم دا پچی بم ستای وي او څو بم کوم اعزاز او عزت بم در کوم ګناوي کې وي هغه بم در څه کوم مفهوم نو جنت په دنیا اندر کوم په اخرت در کوم دغه خدای وعده وکړ او فو بیاهدی او فی غدغدغ زمو تمام اسلاف او محققین د مفسرینو هغه وعده چې الله ذکر کوي د بنی اسرائیل سره په چیرې په سوره بقره کې هغه وعده ده چې موږ له دې سره دا وعده واخستل بیا مې نو دا اوسې دغه وعده ور یادول چې تاسو کوم سره وعده کړو هغه وعده خپل پرکې زاغه وعده بنی ولای زاغه وعده بنی ولای بیا ورسته دغه وضاحت کوي الله چې د خو وکړل لوري خو وکړل لیکن ما ته نو ما بیا انعام په وکی بیا بیا می ګلان پر وپاشل نه نو څه وکړل جاله من القرازه تول خنازیر بیا ما دک شو دوی چې د خدای دا وعده ما تولې دا سپینسترګي شو مان ګلان بیا نه دی پاشل بیا می دا سزا ورکړل نو ځکه مؤمنان توای مې ارتد منکم ان دینی فسوف یاتی الله بقوم بالکل دا دغه نقشه د تحقیق مؤمنان ته دغه دغه امت خو دغه وای خو ځکه پیغمبر اسلام او اجتماع په امت باندې د ګمرهی د یو شی خطر دی هغه دغه چې هغه خو یو خصلتو کوم عادت چې بن اسرائیل تبا کړ زما په امت هم دغه شی خطر دغه چمونه بم دی کی دا دا ورته اوس کوم چې مسلمان راولي بت سجدي لګی دا نه کی دا سره بم بیوقفی بولی چې یې بوي حماقت او جهالت یې بولی علم وا عام سکن د علم پر اصول باندې هم دا غلط کار دی نن کوم قومونه چې د بودا سره تعلق لري دا د چین د جاپان د مشرقي ملکونو چې دا بنیادی تور مذهب بودا دی لیکن په دا تعلیم یافته خلک په دا شرمی غم په دا شرمی ځکه دا د شرک وې دا شرک نه دی د اسلام پرستی د بت پرستی دا یو داسې پوت شی دی چې مازی معمولی سړی د دنیوي علم لري لام په دا شرمی پوت شی یو جاهلانه حرکت دی نو الله دا وای چې ولې دا خو بنځي کوم راځي بیا به سجده چاته کوي بوتان لیکن دا شان به متباقی کم هوای نفس هوای نفس خواهشات نفس د زنزانې د دنیا محبت دغه به بیره درغت کی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل الله به شک وعده خسته او د بني اسرائيل سره لوړ قسم کمه و باسنه منهم 12 نقيبه مول دې خراوي استل راو می پاتول مننجنې راو می استل دا منجګر نبيان خو نو عشر نقیبا چوله له دولس نقیبان علماء نکتی لیکلی دي او عجیب اتفاقاتی دا ابتدا د اسلام هم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه هجرت په تاریخ په کتابو کې خو ګرد تر راځي حدیث کوم راځي په سیرو کوم راځي پیغمبر علیه السلام سره اول وار هغه نقبا نقیبان چې نقبا ورته وای هغه دولس کسان انصار وکړ واده چې وکړل څو بیعت یې ورسره وکړي دولس کسانو اول واره د پیغمبر اسلام سره د مینا په غرو کې د شپې د رسول الله فلاس بیعت وکړي ایمان یې راوړی دا وفدونه خود عرب راتلل چالر عرب حج لراتله په خپل دور جهالت کې کنه راتله کن پیغمبر اسلام تو سلام به د حج په موسم چې د اطراف څو قبایل چې راتلل پیغمبر اسلام به ورته د قبیلې لر مسلمان ملاو وسو بیا به کښینول تقریر به ورته شروع کړي چې زه خدای الله پیغمبرم د خپل قوم ظالمان خدای مني زه پر تاسو باندې د دین عرض کوم لهذا اول کال دولس کسان هغه بیعت وسره کوي د اوسو د خزرج څوک اوسی او څوک خزرجیو بیا ورست یو کان بیا ورست بیا لاړ دغه ته کار پلاس ور کوي ولځي ولاسه ته سیباله تبلیغ کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه ته تلی الته ډیر خلک مسلمانان سیو کنه دا دته چې په استقبال باندې راوتلی و د دنیا څوک انصار وکنه نو دا مسلمانان سیو څنګه مسلمانان سو خو دغه ترا مسلمانان سو مدینه ته خو اسلام دا ته راولاړی چې دغه وفتونه راتلل چیر مکه دلته مسلمانان پیدا سو دې ته به کار پلاس ورکړي چې الله ته دغه دین چلوي دغه تبلیغ کوي بیا چې الته شو ډیر خلک مسلمانان سو بیا لدی خصخه بیا دوه کسان په سیور واستول د وبال سره مصعب بن عمر او حضرت عبد الله ابن مکتوم کنه د ام مکتوم نو یو داو دا یم دا الله ته واستول یی نور باځي کسان بل یادې دالو ته تبلیغونه کول خلګې په دین په کول چې څونه دین وو څونه احکام وو هغه وخت هغه به ورته شول کړ بیا د حج په موسم چې بیا رال په آخري کال باندې اویا کسرال څوګه وایا اویا کسرال د رسول الله سره بیعت وکي بیعت پر ایمان نو دا بیعت پر امداد پر نصرت وکي دا بیعت دې چاو د نصرت امداد یو چې مشتاته د هجرت مقدر کو دا ظالمان ورس پر تورز بن پرتا باندې مزکه کلا کړل تل کول دینه فریج دی مخته کړ نو تر ازه دورې مج دفاع کو ستا دفاع کو چې وګولاله ستا دفاع کو ځکه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ غو اسلام لا نو راوړي لیکن پاغه میټینګ پاغه مشوره کې ورسره وو چې کم کال دوی د چا دعوت ورکاوه د هجرت دوی ورسره وو دا ورتول وکي حفاظت نشي کولی زما وراره مې بیاست اسلام خو نو براوړي لیکن بیا ما هغه عصبیت خو کاوه کنه مرسته کوله کنه خو دغه وجه آل عباس په چا کې داخل شو په بنی هاشم کې الذين حرمت عليهم صدقه کن بنی هاشم خو نور همسته راغو صدقه ولې لسه حرام ذکر چې هغه د رسول الله د رښتې تقدس خیال نه وسات و یاره هغه خود رسول الله حمایت نه وکړي نه په کفر وکړي نه په اسلام کې وکړي دی خلکو هم په کفر کې د رسول الله حمایت کوي هم په اسلام کې کوي خو زګه دا شرف ورته حاصل نو لاغه کسانم چولاله دولس کسان دا د بنی اسرائیلو سربراهان هم گویا چو دولس کسان دغه دولس کسانو بیعت وکي گویا د ټول اهل مدینه اغا زموار دیو اغا وکیلان دی بهرال خلفا هم وای دولس رس خلفا هم وای دولس خلفا هم پسی پرس ولقد اخذ الله اثنا عشر ائمه مشرزي اغه شيغان خو خپل لاين باندې کوي په دا باندې حافظ ابن حجر اسقلاني پر باس کړی چې غ دولس خلفا چیرو چې غ دوی اثنا عشر نه دي چورته وای څه وای یو حدیث کې خوم راځي کن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله وعده کړو چې ستا په قبله په دولس امامان راځي دولس امامان تیر سوي دي اغه لاړ اغه ګرد پکې شامل کړی دي یزید جن یو تل حضرت معاویه پکې کړی بیا د عباسی او د امیه خاندان هم څه کسان پکې کړی چې اغه وخت اسلام ټول تریاوات تورلاند لکه خو یعنی معیار کا اغه نو لکه د چا د خلفای راشدینو خلفا خو دولس د راشدین قید له دغه وجه ور سره دي چې د نورو خلافت پر چا نو په نهج نبوت نو پر چا نو یاره نهج نبوت نو زکه دا قید ور سره دي چې د څلورغه پر نهج نبوت او د نورغه خو بیا خلافت وو اسلام بالا دست وو د مملکت عام قانون څوک اسلامي وو لیکن هغه به ذاتی طور خلفا د هغه معیار خلک نو لکه څوک لکه خلفای اربعه لیکن خلفا وو څوک كلهم من قریش حدیث کې دام راځي چې هغه به څوی امامانم هغه تیر شوی هغه د شیګان پروپاګاندا دي چې دوی خپل غزلات جوړ کړی مباحثنا منهم اثنی عشر نقیبا دولس نقیبان و نگرانان و شدیا و نور بدید بدید بد خفل قوم دا عرص زموار وکن وقال الله والله ورطولی چینی معاکم زبستا سی امیشا مرگر رایم و هر قوم از خد دنیا چیستا سی جگل رالا زبستا سی نصرت کوم کن لینا قمتم الصلاة و اتیتم الزکاة و امنتم برسولی و عزرتموهم تا سی دی نصرت و اقرزتم الله قرزا حسنا دا پیغمبران سبت سکوی جهاد بکوي قرض حسن مانان څه ده چې تاسو به د جهاد لپاره پیسې ورکوي او دغه خو الله د کمال رحمت دغه پیسې ته ټول قرض ورتوي چې ماته قرض راکړي زه به بدل درکوم لو کفرن عنکم سمعنم لا تاثیر دا و دې چې لو کفرن عنکم سیئاتکم ولو ادخلنکم تاسو د کوښنیک شنو ګناوی در مفهوم ولو ادخلنکم جنات تجري من تحت النار فمن كفر بعد ذلك د دې وادو نه پس بیا کدا انکار چاو کوي عملن یا اعتقادن وایس کفر عام دي کنه بعد ذلک منکم فقم ضل سواء السبيل چپ شو د اغلار سره چې اغنی غلار و هغه سم لار و غیر شو له گمرهی لارې واسط لیکن نو دی واسط لګین واسط الله وینو کسب یا څنګه سول وعده خو وسول تام دا ورته ول دین دا ول نو نتیجه فما نقزه ما تیا کړل لیکن څه جګ وای دی ما دې شی لا پاتنوس ولو چې ماته کړلې بیا ولې دې ماته کړلې ما هم داس چې مونږ فوق زړونه مور ټکړه د هدایت څخه منکر سره ور محروم کړ په دې دنیا مو دې څو ګرځول قاسیت القلب زړونه داس ټول کړه دبرې اټس نو پکې پات نس یو رحم انساني پکې پیدا نس دا د ګستاخی نتیجه وي کنه د سوی ادب بار بار د مشر احترام په مال کول داغه نتیجه ده غراو سپینسترګیس دا سپینسترګیس چې د حق د قبلې دوه ماده ختم شي فبما نقضي ميثاقهم فسبب دچا فبما نقض يعني فقط بدغه وجمني بل نه بلک بدا وجه فسبب الذي كان فبسبب الذي نقضهم چا سبب دچا دلاله فسبب نقضهم سبب دما ته دو دد چاله را وعدو لره دد کن چې دی نقص کوي ته چا یې کاو د خپل وعدو یې کوي دا غټنګ وادي لوري ماته ولیک لعناهم مجد ملعون كلو ومشر الله فلا رحمة وجعلنا قلوبهم قاسية دي زلونا من سنگ قرال سخت وقرز والكن تقبول حق يحرفون الكلم نو دي جدا غدن دا يسولا نو بيا دون سپنسترگي سو دا خو غطا سپنسترگي دي جساري دا الله فا كلام كي دون جرعت كي كن دا جسارت تي كن يحرفون الكلم عم واضعي كلمة بيدا دا تورات كلمات بي لزايا سخد دوري بيوارا ولي دوري بيوارا ولي دخبل مرزي مطابق بيت سكرال وي هذا من عند الله وما هو من عند الله ولكن يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله كان ويلبون السنتهم لتحسبوه كان خلقوا شيء من الكتاب وما هو من الكتاب عشان بدا شي بشعب كبراتير كان تقدير بكدا شوله كان تقدير بكدا شوله او زب بدا شي براتير كان لك سيد معلوم سجد ده تشال لفظ دي التوراة لفظ ولدك دم دي شو ونسوا حرا مما ذكروا به يريك يريك يريك بلا واخس التوراة ده اغا حسي اغه حصے چې دوی ته چې شي سوایو نصيحت او تذکر سوایو ډېر پټینګ دوی ته دا واز نصيحت سوایو چې دا په غوښ ونسي اغه حصے اگر سره څکرل یې قرآن اگر سره یې بس یو څه دندې منډې شروع کړلې بس قرآنونه شاته پریشول هو یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دا ګرد په هجر کې داخل دي محققین علماء لیکلي دا ګرد په هجر کې داخل ګسر نه تیراوات کینه بل کی بس یو څو نغې ما یو څو اورات مراد یاد کړی یو څو اسکار یاد کړی یا خپل ګواله په پیدا کې روډې په پیدا کې بس دا ده خالی دغه نه قران په کار دي یا پروتي پروتي یو وخت یو مصیبت په کلی راغی د باندې راو بس بس پرتګان ونی سلای تر وځي نور نه قران په ته دي خدای ته قران مو ییتل کبه په خبر نه ایته قران کې چی دې په داسې کې څو راځي زما څه فرض بیانې زما ته څه شری شي نورش دا تاس ته هجرت دي بل دین دغه شی بلا واصل د تورات انجیل منجی لګا تسره وګرځول تاسې کړل کل ذکر څه د چا په یاد لانو چې څه مشتوای ذکرو به ذکرو به ولا تزالو تتلی علی خائنۃ نخو ګسره طبیعت کې دا شرارت دا جګړی دا شیطانتونه دا اگر سره په خدا خمیر کې وکړل نو ځکه د الله پیغمبر شوی وای دا بروزانه پت خبرېږي د دې پرچا باندې پر یو خیانت باندې ولا تزالو تبهی مسلسل روزانه به ته ګور مطلق یی خبرېږي من مل پرتو کې شوی ول چې روزانه به اوري چې دی بیا یو غم جوړ کړي روزانه به اوري چې څه به کړي او دغه خوږه روزانه تبهی غم جوړ کړي د الله پیغمبرانی داسې تنگ کړي دا یو نه دي تنگ کړي ټول دغه څه تنگ کړي خپل غیان دغه ترا کړي د خپل یو څه پرې دی بل کړي هغه خپل بل کړي مثال ځان بلای خسته وکړه چ ګوره ول کرمه یو غم نه شي یو غم تراوړي دا غدا غو زمري کړي چې به یو غم نه یو غم دې چې کړی پیښ کړی تک ولا تزال او زانا مسلسل و تتلی او ته خبري الا خائنه منهم پر یو خیانت باندې لدی به څه شوی دی به ګور چې بیا خیانت کړی که څه طبيعت خائن وګرځي الا قليلا من يرسل لجديني وبس قران بیا غم مستثنا چې دا غو زړونو مات نشي هم په دوله کې راځي کنه هم په دوله کې راځي ګرت بلې او مکه څنګه ځاخوي الله وایي چې لږ په کې څه کنه خو اکثره خاکا ده کنه اکثره خاکا الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين تر دا وخت پوری لا د لاس اچول چې شنو اجازه نه و دوی ولې دا زمانه کې څوک پاتو غلوی کفار پاتو ځکه پیغمبر اسلام ته دا حکم وو چې اوس په حالت صدر گذر کاوه دواقی د دې عمل خدای زده چې لاس پرول وي سړي به صبر نه ورته کیږي پیغمبر ته وایي اوس په حاله ایجه اوس په حاله د حالات او تقاضا دغه چې لږ درګزر کوه افکوا مختدي الا ان الله يحب المحسنين بس دغه بدو باندې شکول اخلاقی تور د احسان دی الله دا پسندیده ډیر خوشی ده خلک ومن الذين دعوا خدات دي ول بیا یو سړي انو دي کوم راي لکړي ومن الذين قالوا ان نصارى ولدل بیا سنوت د قران جيب تعبير ولدل بیا سنو خلق د بیا ځان ته نصارى او دیوم را لکه یته لدی معلوم نه دا ځکه مفسرین یو دوک تر اباس ولدی معلوم سل چې د نصارى نه دی د نصارى د دوی یو څه شنو یو مذهبي الهي نوم نو چې د تور کول سوال د لدی ځان سره څه کړو خپل جوړ کړو ځکه خدای تعالی د بیا سنو دي ځان ته څوي نصارى یو کیوت په مخ راواست اره یاله کدل بیا شنو ورم راغوچی دی دا بیا زمونی بل سوای کنه دا دی نصاراو ته لاس ورواش قران کوئی څوک نه پری ومن الذين شنو ورم داس خلکسته چې ځان ته سوای قالو ان نصارا نو دوی خو به دا بنیاد بن یا ناصره په شام کې اوسم یو علاقہ ده بعض مورخین په کې اختلاف دي چې دا نصرانی یا نصارا دغه نوم دوی ته د تسمیل څو جوړ کول سي بعض علما دا وای چې چون حضرت عیسی علی السلام دلته د ګویا مرکز عام ته دوی وسې دی چیرې په دا ناصره ناصره یو څه شی وو قاریاتن یو قریه وو نو زکه د دې شورت 50 سو دواره نو غولي و دې د کلی کې اینو یا خدای یا واځي واځي نه نصارا ګویا د لفظ د حوارین ولد چې حضرت عیسی علیه السلام وویل چې من انصاری الی الله قالو نحن انصار الله دوی دا نارا وکړ چې موږ تاسو ستاسو حمایت کوو یهودو نصارا او بچانو خو ستاسو پروګرام نه ومانه مجھے مانو نو نصارا معنا خو د نصرت څخه ده نو معنا دا چې د ناصرین د چا د دې ومن الذين قالوا اننا نصارى يلسبي انور دا تر هم دشتي بیا ځان ته دا وای لغه وخت چې موږ خو نصارا دی بیا څه له دیو سره من دا وای خښت له دا ټول امت اوس په دا په یوه په دا خاص امت ته برابر راځي او هغه وخت چې غیږ چې نعمتونه تقریبا پر تام سوي دي کړ دي د کور مالکان سو د دین مالکان سو د پیغمبر مالکان سو د ملک او د وطن مالکان سو د حکومت او د ریاست مالکان دي مسلمانان اوس خدای ورته غیږ چې ګوره د غوسم دا تر وادي وخت وستي واره دي کړ اوس ګوره سره روان د دې ذکر وسو د مسلمانانو کنه اوس د يهودو دا نه چا دي د نصارو ځاخه زمي ساقم د دې اوس کوم وخت واره خسته لیکن دیو هم بلا فنسو حظا مما ذکروا به دوی هغه حصہ هیره کړل چې هغه په دوی کې لدی څنګه د دغه نصیحت او د غوږ نیولو یعنی د کم احکام چې دوی ته تاکید د دې سوې چې دا به په غوږ نسی دغه بلایا وخت سره یېر فرایز خپل پرېښول سمانا هغه خپل فرض منصبیا پرېښوي د خلک خاص علماو فنسوا حظا مما ذكروا به نمتوك فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فخبل أفاس كي مسرا أختكر دام دخدا يو غزب يو قوم تجد الله إرادة شفسي نمس فخبل أفاس كي سرا أختكي لك دا قور تنجان لك تش قد رضي يو بلسل خلقا يزيق بعضكم بأس بأس انتم داروان ديكن دا بقايدا پر إلهي عذابو كي عذاب ديكن كم شي دا سرا أختكي لکه د ګورچ جان سره خپل کنه دا غار کې ولې دتی بده دي خو په دې دي قتل نه دي کې سن دي غم دي پات مصیبت زندگی ته خاص وکنه دا یو ځا یو می دا غزا قوت چاخته لکه د ګورچ جان بیا منو نو ویل چې په نګری بسره ناش بس نو کومه دا د کم وخت وي یو په ووت نه بل با نه نه ووت بس نو کم وخت بچالي بینهم لا دعوه البغضاء فاغرينا فالقينا فاغرينا فالقينا دوی ما بین کې مګوایدا دراغاو می پات سوال وکړه اغرامانه بني شو کې د القاء تعبير په چا وکي ته راهین ګر سم دغه د دې ما بین کې د دشمنی را او پات سوال دا پیدامې را جوړم د چا تر باندې یو تفسیر د علماو دار يهودو له سارا په خپل افس چې یا یاده معنا چې ار یو جماعت په خپل کور کې دنن ار یو جماعت بین اوندا دواړه کولس مفهوم عام چې دوی چې دواړه شامل په خپل کور کې بم سره جوړیدل او بیا به يهودو له سارا هم سره خړل کته عمر به خړل کله الهي يوم القيامه ته دا نه پوری دغې دسته قلوبهم شتا تحسب من جميع قلوبهم چون جنګونه دغه عیسایان د نصارا اوسې دا اټلر خو وسره تیر سوی دی یار پینځوس پینځوس پینځوس کال کې د يهوديان څنګه لاله ول په چې پر پیداس په قران کې موږ دا وسې د سپتی بیت لاله ول کدي چې بچا لاله ول يهوديان دا چې ته بیت په برابر کړ به هم مخې په مخ راخېش د یې لاله ول له هم مخې ګټ چې راواز تک پر کې دنیا جانې پټکې کړ بهم بین الملل دا راواز ګټ را ټول کړ بیت راواز ول ته چیر دی ول مزدور د ارض مقدس سره جیر دی ول ارض مقدس فلسطین کوم زمړ ارض مقدس دلته را جوړ پر د اسلام لپاره یو ناسور دی کړه دا ناسور دی کړه چې تر څو دمزه کې پر مخ باندې يهودي ژوندۍ وي دا زدا کې کړه په دنیا کې امن نه رس لا تزال تطل على خائن روزا نه بده چش کړي یو شر خدای خامہ کا پیدا کیږي چې صبر نه کیږي یار توانه نه کیږي توانه نه کیږي ګر سره توانه نه کیږي یا سړی نو چې ګر عمر بغلا کې تیر کړي واته تی جوړ سو توبه والا دا مبشي به کاکو لاس به کاکو چې غلای نه وکړي چې خو په نه ورته کړي بیا ولاد مقصد بل خپل بوش په پوتي شپ په تری غونډه واره وي بیا ته بیا راوسی بیا به کړي کړه اجه چې خپل پرکاو ساده نه تیرې ته چی کې نه دګې دی آرام نه ورته دغه چیو شرارت نه وکي په دنیا کې یو ور نه ولګي د شرارت دغه ټیک نه وځي آرام نه وځي په کسي په خمیر کې په اډو کې په مغزو کې په دلو په دماغ کې د نن نه دغه په اصل دغه خمیر کې څه شوی دی لاله اکشن شوی دا اوس ته څوک استلس نه سي استلس دا نه باندې رشه له بیخو کاج زه خو استلس اسلام رشه کاج لا دا نه د دوه دندات دنه کړی فغرينا بينهم العداوة والبغضاء ديك ما بين كيف خلا بس كدش منيوي او عداوتونه ونفرتونه وكن نفرة يولا بل الى يوم القيامة دا سلسلة بشروي دا قرب قيامة دين امراضي يوم القيامة تو ورد القرآن انداز خاص دي دا حديث خاص انداز گفتگو دي دا يوم القيامة دا دا دا درز بدا غورز دا كن تمارا دا عشرات و ساعت شروع دي دا گرد بچاكي داخل دا مقدمات دا يوم القيامة گرد بچاكي دي يوم تداوخت فوي بي لغه وخت را شروع الى يوم القيامه تر قیامت سوف ينبئ الله بما كانوا بیا به څو په ځان باندې مړم څو شپه بعد څو شپه بعد به دې اطلاع ولا ورک دی په دابا په کوچ دي د عادت څخه ول د دې نتایج څه په دنیا کې هم یعنی چې حضرت عیسی اسلام راشي او مؤمنان احجام عام وو کې پر دوی باندې بیا به دې ته پته ولګي بیا په اخرت په اخرت وسوف ينبئ الله بما كانوا يصنعون يا اهل الكتاب وبيا بخت اهل الكتاب تتكبر بدل دليل خذ ما كتاب در ترى قد جاءكم رسولنا سمع هذا رسول در ترى يبين لكم شيء قد دين تاسته هذا اصول وهذا قوانين ده انبياء وزاره تعليمات تاسته در بيان يغا مسلمه يبين لكم كثير مما كنتم تخفون من الكتاب هذا هدايات واحكام فمنظر امر واصل شتي تكون شيء لا نكريو كن تشم كريو ده تورات دين جل وكا دكو فدا هدايات پدا کوم دا شیان دا حرام دا حلال دا ګټ کوم معلوم ربا او دا سود دا قطونه دا ګرځو دې ته چیلنج کړی تر کونه چیلنج کړی خو واه دې اړ بس سر پیری سیګریټ په لګولې تورات انجیل ته یو نیمه ته یو کونه چیلنج کړی نو بل ولز ما کتاب را راغله خو لا کونه چیستی راوستي چې مې تورات څه وای انجیل څه وای خو غا په منظر عام راوست دې خو څه کړیو بټ کړی ولاله دا وخت څو کمرانان د سرمایداران سره لین سره جوړ کې بس بیا زر خړلې دی واغت په واخر په ولاړ بس کړه لکه به ځان سره ګرځر ولا ګرځول خو یې به برابر کړی دا عام انسانانو استه سالي شروع کړی کته دا بدعت خرافات دا جاهلانه رسوم کړه د پراګر شوی د تورات هغه کامه ګټ تر شولنج زما پیغمبر راغی یو څه خو به درته نه وي کو اکثر هغه تعلیمات په چاره اوس په منظر عام ته یې چیلنج کړی چې زموږ خدای ستاسو کتاب وایي دا خو تورات وایي د انجیل وایي چې څنګه نشته لګونی ولې یبین لکم کثیر مما کن تخفون من الکتاب ډیر هغه څه بیانې چې هغه تاسو پټول د کتاب د تورات وی عفوان کثیر بیا نام ډیر فستر کې چشم پوشی کوي کله الله ته وایي وی دا زما کتاب خو راغی بیا هم تاسو پر ډیر شیانو چشم پوشی وکړل سترګې په پوټی کړي کني ستای زمان خو نو یو نو دا خالی یو لاس دانې مل بیان کړل څو ته یاره ولیو ته پورا دیش دانې یاره ولیو پر دا شلم لام څه وکړل چشم پوشی کوي دا غوږ د پرې شول کني پورا دانې څو دانې وې پورا دیش دانې پورا دیش دانې ایستې خدای ته زمان راوړل ویا فوان کثیر انچاف کی تر گزر کی مانا چشم بوشی کی دیوس قجاو کم من اللہ نور و کتاب مبین دا اللہ لا طرف سخطا استیو کتاب راغی دا اللہ لا طرف سخطا نور راغی نور دا ہدایت تی قرآن راغی کن و کتاب مبین یا پیغم مستاق دا نور چوک دی پایدن بری علمان پر دازی فنج چون جاہل انسانان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نور ویل سوی دی دا یو تقریر مطابق چی جاکم من اللہ نور دا نور مستاق چوک رسول اللہ دی باس اللہ علیہ چی مرلیر چوک دی نور دی دغات اتبعون ما تشابه منه چې کاکا قران ترته پټک تی معنا الا بشرو مثلک هغه نسب دی غیر پلار دی کور دی خاندان دی غیر صد دغه غت د اولاد دی زوی دی صد انسانو کا نور بشر بشر بشر بشریت ته پیغمبر خو په نسخ قطعی د قران بار بار او په احادیث باندې په پورا تواتر ته انسانیت اجماع د رسول الله څوک لای بشرو وژنو په قران کې یو ځای اطلاق د نور پر وسو د غار د نصوص فاته په دغه متشابهات پسې ځغل دغه دغه څه دلته کې به ايني لکه چاچ کول خو به بیا وای خو به به ايني کټ مټ لکه عیسایان چې دا حضرت عیسی علی السلام په باب کې د مبهم لفظ خدا خبري جوړ کړل چې هغه کلمه ورته ویل شوی یا روح ورته ویل شوی بس دی واخصه د خدای زوی کې د خدای سره په څنګ شنه ویل ته خدای یې باوجود دې چې نصوص محکمات پرېښول هغه قطعي خبرې ګټه پرېښول په دغه څه روان دي او هم بس دا کرایو ځکه دا استدلال دی دوی کړه دا استدلال چې وای قرآن تور دی نور ا بس بیا نو دا خبرې د دوی دغه اشتباه نور تقویت نو بیا پر ځای وګوره رسول الله سایه نه ده ولا سایه نه ده بیا ولې خنور خنور سایه نه لید کاکا دا پیغمبر دا پیغمبران دا معجزې وې څوک نو چې معجزه څه معجزه خو دغه ته چې خارق العادت دی چې پیغمبر اسلام سایه نه درول کدی نور سی سایه نه ولې بیا معجزه ده وای وای وای صلی الله علیه و سلم ولته ځای په وزاره له سر په دی وخت تلک یل چې نور سایه نه لري بیا معجزه ده نو خو معجزه دلته ده چې بشر سایه نه لري معجزه ده نو کډ نور بي سایه نه لري بیا معجزه ده تخرتی جاهل ته جوهلای مخ خر کو سان پښینه کوي اور بیا د پیغمبر اسلام په شان کې تنخیس کی نور کې کاکا نور نورانی خو د بشری خدمت کا وکړه دا اسملونه جبرئیل ته نیولیا کنه وای وای یار خدمت یې ورته کاو چې د خدای ملاقات ته ولې ځل جبرئیل ته لیدل جنې پاس ولاته زنه سره تلیک بشری له مخه سوجنې نو کته د نور کین خو مته مطلب کې دي څوک تنقست یو کې بشر مقدم دي کنه مسجد ته باندې ملایکو څوک بشرو ک نورو دا ټول لوري ورته سلامي کې ورته رسول ورته کوي کټ دوته کې کنه جبرئیل تر میکائیل تر اسرافیل پوری قد ملته د تمام فرشتو حضرت بابا دار ته سلوټ وکي کنه سلامي ورته وکړه کنه نو بشر افضل دی کنور خردی پشینه فقې او دا خو دا ورته لري نور دی نه نه وای د خدای د بدن صدا کرا جلاس ان لله جاهل خلک دي کاکا دا قران ټول عربیته دا عربی به محاورې دا پردا به ډک دي چې عالم ته سړی نو عالم ته سړی نور ویلې سي یار څه ورته ویلې سي نو عالم ته نور ویلې سي په دې کې شک شوبه نست عالم دا د دیني ورونه نه ده خو عالم خو دی ولکه رونه ده چراغ دي کنه دي کنه نه په دغه بخاری کې دا روایت نه راځي چې د علماء سره هم دغه د علماء شان دي او د علماء شان یې ورکړی دی دغه ستورس ویل دي کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه تشبیه ورکړی دی د ستورس کنه نو هغه لکه یو حسي نور دی د رهبرۍ او د رهنمایي او هدف او جهت معلومي نو دا کوم د حق جهت معلومي جوړ وي ته تشبیهات دي کنه د تشبیه بلیغ په بنیاد باندې وای زید عبدن بس دره بنو سبا ځغلې کنه دا دا دا دغه بلې وای خبره دغه وای وای زید ماهیت خو په چا بدل شوی فاضل بدل شوی وښونو زید نو زید نه سپات نو خو نه پېښ پېدی بل ویبه زید انزل خو دغه معنی چې متصف دی په کمالي عادل باندې کنه نو خدای هم څوک دی ویا دا الله پیغمبر چې کوم دین راوړې دنیا دا الله کتاب راوړې کوم وې راوړلې په دې کې شک شوبه نشته چې دنیا ته سترګې ورپړې کنه بصیرت دا ارچا خپلونه صفا کړل رول نور خدای په دې کې شک نشته په دغه معنی د دې صفات ملي از باندې بس دی وې نور دی نو ما یې کې نور دی چې شنو وای دا هم هغه دا هغه وخت چې د نور مستاق مشته شو په پوهې ذات پیغمبر وا او کدا چې وکړو چې ذات پیغمبر نه ځنی وا خو څوک دی وا دا کتاب کتاب کو وحیدی د قران په دغه چې الله خپل کتاب ته څوی نور وي هغه بل څه روان دی هغه عاطف تفسیری دی یا رسول الله عاطف تفسیری دی او کتابو مبین دا عاطف تفسیری دی دغه نور څه شو وکړه تاسو ته راغی یو نور جو کتاب مبین هي کوم چې څه شي دی کتاب مبین دی عاطف تفسیری دی عاطف تفسیری ګر څه په دنیا کې سره به کې کنس نو چې ستاسو دا بیا دا ځای نو چې جاهل خل لقد جاءكم من الله نور يبولو دا تنقص تا پیغمبر اسلام کی کن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام الله به عزت زي رهبری کی په سبب د نور د کتاب من دا نه چای تبع رضوانه چې غیر اراده دی ته چالری د متابعت اراده د تلاش ته الله د رضا لري الله الله د رضا چې شي دی هغه سبل السلام دی دغه بدل یتبع من اتبع رضوانه چې څوک د الله د رضا او اتفاق پیروي کی یعنی په دې په تلاش کې دی چې د الله رضا په چش کې دی اتبع رضوانه څه چې په دې تلاش کې دی چې الله به په څه راضي کیږي په دا اجستو جو کې دی کړ هدف دا هر عمل اسخه د الله څه شي رضاوي دا عمل خو به ذاتي خو دې شي نه به ذات خو مش خو څه د عمل په دې خو چې په دې باندې خو زماره راضي کیږي بس زماره راضي څوک څه خلاص وسله اے رب چې راضي خو بیا څوک وسله جنت خو بیا بیا د لدار کې په انعام کې ولواخه ول چې شي کړ ول ګره داسې ګل مندل راوړې یا واګه دا ګلانو کې دی کړ ولا شپاس ول ویلي ولزغله تا خوشاله سم ولول ولزګه هغه عمل چې تا وکړ هغه عمل چې تا په نفس باندې ډیر بوجو تا شپ پرکښې شول زما لپاره دی وکړل کوم ویلی وکړه زما د رضا لپاره عمل سبب د رضای الهی ګرځي جنت په انعام کې د رضا دی جنت د سر خلاص په عام ځکه قران مجید خورځي چې جنت سبب عمل ګرځي در حقیقت خبره داسې ده چې عمل سبب د چا ګرځي د رضا او جنت انعام دی پچا کی د رضا په نتیجه کې چې الله جن راضي یار شابات خلاصته یو کلمې فراوي سولا طالب دې شو چې ایستا کلام ور طالب شه سبق زکړ استاد جن خوشاله انعام او شاباس نور پچا بس نور نور شي نه صدا کتاب دا کلام واه نه پر رضا کې ور الله جنت مومن ته ور کول واه بس چې شو وای خو نو زما دا ور کړ دا نور چې شو وای ولته ور وګور ته هور ته وګور دوری وګور دوری وګوره دنه ماشي ده داد زموږ ورته بیا دا خرات موږ الکه کبه اني هو به هو عمل باندې شنو مل به څو کال جنت مستحق وي خو جان چور به خډیر شو دای زر کالا بلا کړو به خپل تراله ته چې نو نو زیت آمد پچ کوي د څه کوي پس ته نو موږ دریم پراسو لګ ته به څو کال عبادت کړی دای سل کال کړه عائشہ دای یو لک کال په جنت کې وسی جی بس تکل را به خو نو نه کړ وځکن چې کو در بل څه کول خدای عبد الله باد جنہ درکې کړه نو معلومه سول چې رضا ده او چې رضا ده هغه رضا دایمي ده ځکه په حدیث کې راځي چې الله اعلان وکړي چې زلا اسخط علیکم با ابدا دانو خوشاله ته لای خوشاله جوړ شو جوړ شي په جنت کې ان او الله دا چې اعلان وکړي نو ځبې بیا په تاسو باندې څه کېږم نو رضا مسلسل جنت مسلسل که په داتره وښ په وښ په تعالس ولک څه خراب ده کاکا اتبار رضوان او سبل السلام چې دا الله رضا خدا غاده چې په چا کې بيدا کی په غلارو کې ته سلامتي چې غامل و یخرجو من الظلمات الى النور باذنه دا الله په اذن باندې به دا پیغمبر تعلیمات کوي د انسانان باندې ظلمت او خرابات شکوک شبهات خرافات بدعات رسوم کیسی او کچری او مچری ګټ صفاس جهالت به فعلم بدل سی و يهديهم الى صراط مستقيم د دې رهبری کې غلاري ته څنګه نیغه ده صدا برابر ده پر جنت باندې لو گیټ روان دي لدی خې گاډي روانه کړي خاص په څو کې روان دونیم سو سپټ کې روان څو دني دونیم سو کم گاډي ده دا عام گاډي دونیم سو سپټ نه دی لاله هغه کم گاډي یا څنګه نه دی بلته کم یو ده د جرمني ولا کم یو دا یو بلد یو د امریکای ولا د یو جرمنی ولا د 300 سپټ لري کنه دا چې ور پاوا کی په دغه مخ هم دوه نه پاتره کی دی بش چې فرشتي له ورځې بیا وخت لګیټ ور خلاص شاد سی سی ونه نه هغه نو کټ سلوټ ورته چې کنه دای صاحب چې روان جنت ته ورو ول ول ول غرمه سبق وای اوه غرمه سبق سبح الله السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم بالكل كفر دا كفر دي على كذي مخلوق تشي بلل خدای بل يواد على فدي كي دغت بلل على بدا كي دچ سالسو سلاسه اغم كفر دي قل ايران ودي ايران وتزبزب يكو فلا كل مال مي جوز ولتي دا مسيح على جان تشي بوليك دغه ملایان به په تسرو ختم چې څو څورتو وای خدای ورته وایو خدای زوی ورته وایو او دریم خدای ورته وای والله کول دا اقانمی سلاستی ولکد سر یې خپل نه په خلاص قالوا ان الله المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم ومن هو في الارض جميعا فدا بني بیا قائل رسول الله صلی الله علیه وسلم په مناظره کې باسو ولته چې بده باندې خبري دا عقیده لري چې حضرت مسیح علیه السلام باندې هلاکت او موت لري کې ول وو ولته دی خدای لیدل چې بل ورځ بیا مړی بیا خلک جنازه کوي ای دی خدای لیدل چې خلک بیا جنازه کوي بل ورځ بیا منځوره بږي خدای چې مرز دا کوي چې بیا څوک چلی کنه دین یې رښتینی ګول ول وا واقعي دا خو نو دا نو رسول الله ورته لیدل ودا ته څنګه خدای بول ول ول خبرې دې چې یو کښته نو بیا غریوان وو ګروای کنه پښتې جایله خلک دغه دغه دلیل چې دی په قایل دي دغه اور تر مخ تکې پر دا دی قایل وو چې پر چا باندې موت راځي حضرت عیسی علی السلام باندې هم پر مور باندې هم دا موت راځي خو دی وایي چې درځه مرد تو پانسه یې کې کنه نو هغه ته لجاب د څنګه خدای دې شخلې سي مر شنو بیا د دنیا څوک چلی ول ول حق به هم چې بجاهل خلک قل فمن يملك دوچوک به هغه مالک من الله یعنی دا الله سره دا الله له طرف یعنی دا اختیار څوک لري چې به دی الله مخه وګرځي دا الله نه اختیارات څوک څوک اختیار لري یو شی هم نه یعنی دا اختیار یو چاته هم دی یو شی هم ور سپارل سوی دی ولیا ان اراده ان يهلك المسيح ابن مريم و امه چې نيستو نابود کی ګرس چې یې ګلاد دا حضرت عیسی علی السلام او مور هم و مان فل ارض جميعا چې دا صفت چا کی دی په دنیا کې ټوله ولله ملك السماوات والارض كاكا باچی د چاده د الله باچی وما بينهما يخلق ما يشاء دي في ذاك الشيء ده خوش يغد دي تشاره وكره چې کاکا په یو خاص طریقه باندې د تخلیق سوی دی نو دا د معنا نه لشته چوک سو خدای سو یاد خدای زوش الله قادر دی په هر طریقه باندې والله على كل شيء قدير په هر څه قدرت په لاره وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه دا دی خو نو مې دا کوي چې موږ غو نظر دي عیسی اسلام نو عیسی اسلام خو د خدای زوی دی نو موږ هم بل وایسته زامن شو دغه خاندان د خدای کورنۍ دی کوم کورنۍ سوچوم ته په خدای دی قبضه وکړل موږ به چیرې ځو هغه قبضه دی کو یو وخت دا نه نه دا د شیګانو د صحابه والو دا خورا دی اجلاس راغشت مولانا ورته اشتار په وای نه ولې دی ورته ولا جابت هو المشير بلاش ولا نارت المشير بلاش اغه یو ډل لا ولا حساب فکرانی ولا غو په خدای قبضه او ابر یلو ان ول پر رسول الله قبضه او اغه نور ول په صحابه قبضه او ابل ول په اهل بیت قبضه او مشير بلاش هو هغه کته دین ته یو لیکر سره و مو شي کړ اغه و یو اهل بیت مشت ابل و یز مشت صحابه مشت ابل و محمد یو ول جيش محمد کوم جوړ ولغه دا هغه قبض په محمد هغه قبضه او په علي بیت باندې هغه بل قبضه او په صحابه بل قبضه او په شریعه کوم بیا خدای د ځان بولي هغه خپل څوک نه شاملې کړ هغه خدای د ځان بولي کړ ول هغه په خدای قبضه کول مر بل چی رزو کړ دا شي کړ لا په دې ځینې وکړي خدای وکړ ته خطر د لګانو هغه ولي ولي زمر دي خدای ابو لزمر ول مر د خدای کورنۍ هغه ولي ولا کته چې څخه وکړي مر د خدای کورنۍ ایسلام اسلام د خدای جوړ دي مر په هغه پیرو کاران نو ګویا مر د خدای چی مسیان شوکن که مسیان یې مړی کور دی هغه نو لا وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه مش خد خدای دوستام زمن هم او څوک هم بس څوک نو نسبریشتام لرور سره ان لله و ان الیه راجع واحباؤه دوستانی قل فلم يعذبكم بذنوب وز د دی تورات او انجیل په خپل په ډک ګوره دا حوالی کړ د قران هغه ته ورکی د دی کتابونه دی منی د دې په کتابو کې هم دا او کته جرم وکړي خدای سزا درکړي او نو خدای تعالی ورته وایي شه چې دا تېج مجرایم وکړي نو بیا مو ولې په سزا ولې تېج دوست لیدل دي خپل زوی څوک چاته آج جهنم ته شي اے یار په دنیا کې او پلار داس کولای شي د خپل زوی جهنم پور ته ورواځي یا چې لیدل کې یو داسې دوست بل دوست دغه سره سزا ته رسېږي چې د جهنم ورته ورای یا ولنو دا خوستاش په تورات کې منجل کېم دغه چې مول دا جرایم وکړل موږ به دغه ځای ته بیا ونه وای خو ولخ خبرشتان څنګه سوس امنا الله واحبا قل فلمن يعذبكم بذنوبكم بل خبره دغه سي نه ده بل انتم بشر تاسو دا جوړ کړئ چې خدای دوستانی یا ابناو نه انتم بشر ممن خلق تسم باز ده اغه چې ما پیدا کړی یعنی دغه مخلوق سره ته مخلوقات یست ګوره مډینګ وی ډیر یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء تیم دغه قانون عام دستوری عام په تحت کې تیم یست لکه نور هم چې ما مطلب ایمان لري معصیت وکي بیا د خدای خوشه ده بخشي او که نه بخش که کفر وکړي نه بخش ولله ملک السماوات والارض بادشي خود ټوله د پورته وکړه د الله وما بينهما واليه المصير زمور د غرب ته روان است دون به باقی مکوي الله ته ورځي کنه ورځي د اعمال فلن دی به دی وراخست یا الکتاب قد جاءکم رسولنا دا اسنا ولا د خبره نه ده چې دا د شپې ما بین کې پر وخت فراغلی سمج پیغمبر خیس تراغی پا وقفه بان چه شلاله فترتن علا چه شه وقفه فطور سقه دی کنه چه دا سیوب سایی سره وکی لج وقفه وکی بیا سبق شروع که لکه موجتا چه وقفه وکرد ولی وقفه یا کرده ده پری وقفه راغلی دی نوری وقفه نده یا کوم رسول الله بیر لکم علا فترتن دین تشت بیانوی علا فترتن پر چه بانی راغلی جا کوم علا فترتن ده غزیس یا مانا بعد انتش بعد الوقفتی چې دا تبین د دنیا وکی درته دا پچیش بالا پر یو وقفه باندې من الرسول چی او فتوه وقفه خراغلی ده چا زه د رسولانو یعنی دا تسلسل د رسول پر دازې باندې درېدلې پیغمبر علیه السلام کله پیدا شو حضرت عیسی علیه السلام د تر ما باندې چیز کلو پنځه سو اویا کال څو کال و پنځه سو اویا کال په یو اویاوم کال باندې د اپریل په میاشت باندې د رسول الله صلی الله علیه السلام اپریل میاشت و څومره مې د اپریل هغه بیا چې لمه یې وشته مې د وشته مې د اپریل میاشت او د 12 میاشت د 12 ربیع الاول چې شولاله نهمه محقق اولاد دوه دوه مې دامسته چې 12 و محقق او کومه دی لاله نهمه میاشت 12 د وفات ورځ د اپریل میاشت سره څو څو خطا سي دي د یو مې میلاد چې جوړي په څومره جوړي په 12 جوړي 12 نه دی دا شي مشهور دی محقق او نام کول دی نام کول نه هم پیدا دا وخت کې دغه اوس دغه عیسوی سنه نه دی دا اوس روانه قمرینه قمری شهم شمسی شهم کم یو شهم د دنګریزان والا سنه نه یو شمسی دا غنه دا عیسوی سنه نه دی دا اوس روان دی 2000 چلی سواله دغه دغه دغه دغه تاریخ چوم مې چوم کلو نو 500 یو او یو کال شروع پیغمبر علیه السلام سرلی موسم د پسرلی پر موسم اپریل میاشت د عمر په پسرلی کې راځي ها او په دغه وخت دوه چې ورسره ربیو اول ورسره برابر د ربیو الاول نه تاریخ د سهار پر وخت باندې د دنیا ته د ځلان ستورې راغی بیا نبوت ورکول شو کله د دغه 40 کال بعد د شل کال هغه د شل کال هغه دی نو نبوت پش سوا یو لسم کال باندې نبوت ورکول شو چیرې وایي یو له سم کال باندې نبوت ورکړو دا زمانه د هغه 40 کلونو ژوندۍ وي الله ما باندې ټول وخت راغلی ته میلاد د میلاد پرڅ چې کوي دا وقفت یعنی 500 یو یاکا کړه لا فتره تم من رسول ان تقول ما جانا ولدام ولي راولې شي ولدام دې لپاره به سبب بیا وس ولا لك دا سړی دروازه دې لپاره سبب بیا وای شي ولا کوم زنو خبر الک ست سړی نو نور غلې ما ته ولا ک چار جغلا کړی ولدام دې دې پر درته راوښو شي ولا کوم سړی دا کړی نم بشیر لې دلې نم نشیر لې دلې وکړه یو شی ملاو نه دلې مړ بزا ډرما چې په خول مشتو خبر شي خوا به جیږي کړ دې دلار دروازه دې بند په بند ولدام نه خوا به جیږي بادام خوا به جیږي دام خوا به جیږي بادام خوا به جیږي بادام کار تل ولداغه وک دغه وک دغه وک بس چک چک در مو شوی سبب یاوز لري انجا ولان تقول ما جانا من بشیر لالا ان تقول چې بیا سبا دان اوس چې کا کا وای مشت ولا کوم من نذیر لدلی یم بشیر لدلی بشیر نذیر قد جاءکم من الله قد جاءکم فقد جاءکم راغه درته بشیر راغه نذیر راغه الله پر ارص قدرت لري په کوم زمانه راستي څنګه راستي دا دغه خوش موسی علیہ السلام ترغیب ورکې ولو وزن جهاد خبرې تی مسلمانان ته وای وي ته خبره تاګه کوي دا کاده ول یا دغه شپه نه کوي دغه د درش کې دغه چمونه بنه کوي موسی علیہ السلام چیرول اره هغه وادي سینا وادي تی چې دی راوښته چې زمانه شتیره سو منو سلواک سي شروع سول بیا د خدای حکم راغی ولځي دا مالک لیدل دلر دال مکتوب ته دا فیصله سوی ده چې ارض مقدس به د شام او د فلسطین د بیت المقدس سرزمین به زوتی ته در حواله کوم دا لیکلې ده اوس پر دوه قومونه ولیدل بت پرستا او بيدینه لا دینه قومو قبضه ده دغه تسلط ته یربانی چې کوم قومونه دي اکثر مورخین دغه وای عمالقه د خداش بد بلای او زموږ د دې په تور توګه تلې سړي ولو دوه غټ دونه مانی نه دي دونه غټ غټ بلای جبارین کړ ذات شي ولالې د لولو شکل والو اس خوفناک روبدار خلک نو بیا موسی علی السلام ول د خدای حکم دی درځي jihad وکړو انو jihad وکړو موسی علی السلام ته حکم راغی چې دا قوم روان کا پر روان څه دغه مزه کا آزاد دا وادي سینا خو د چاس خلاف دی خاله دا وادي سینا گویا په جغرافي د اصول بنی دا په سرزمینی عرب کې راځي فلسطین پر کومه خوا دی دوری لا په شمال خوا دی چې پر کومه ورځ را پوری وتل مال لکشه دروښه ولکل پر سیدای چې لچا را پورته په بحر قلزم را فور د بحر قلزم مشرقي جانب چې دی دا څوک دا وادي سینا دا د خدای ترابه د علاقه ده دی نو دا د بکوا دشتي هغه په جیب کې ځیږي دا دا هغه کر سره یو کښنی پینا ده کنه زه دونه وادي ده کنه دا بکوا دشت نه دی فراو بکوا او دا دشتونه نه دا هغه یو پینا ده کنه زه دونه دشت دا ته چرواز د دې سر بیا پر کم جانب باندې فلسطین دی دا بیا داش نیغ پر کم خو علي لاله پر دا شمالي طرف بیا فلسطین او شام دی ول دې خوروان سي داس تاسو ملک چې دی دا نور نیولې دا مشرق قومونه دي او ما دا ستې د پاره فیصله لیکلې د الله ول چې دا مزکه به تیته در حواله کوم زکه دا د حضرت ابراهیم مهاجر دی کړه دا چا ابراهیم دا خصوصي اصل ابایي حضرت ابراهیم علی السلام ته دا هغه وخت مور کړ نو جنگی پلان حضرت موسی علی السلام خو نو د جنگ وسلم دای سړی د دشمن حال احوال معلوم کی لکه می خواره پکې لکه می خواب پر راځو لکه می خواب تعرض پکو دایته تیاری وګورو تیاری کړی د نه د کړی د قوم څنګه قوم دی دولس کسان یې واسطه ورکړ څو یې واسطه دغه مشران کسان دا دولس نو دا دولس یې واسطه ول په هغه کې یو څوک پکې کیو یوشع بن نون او کالب بن یوحنا دا دوه کسان نور خلاص مور سره دا یې واسطه لاسه پوره د دې علاقې اغه نقشه راوړی اغه حال حواله را ته بیان اغه ولار للیو للیو للیو وکړ چې ما هم خلکو چا په ژوند دل چې دا کوم خوره غلی دي کنه دوه دوه سو یو یو سو دوری دوری سره ولار پورا بالا کو کې وګرځیدل په دا طرف اوس یو سړی لدی زې سړی واسطي چې ولار څه د علمن جایزه واخه علمن حالات راوړی وي کندار لواسته یو مزاری لواسته یو جلال آباد لواسته حال حوال چې څنګه حال حوال دي دشمن په څه حالت کې دي په څنګه تیاری کې دي حال خرال غدولس بیرترال رپورت یو ته پیش کړ ول یاره زمو سر زمين نو چې سر زمينو سخت باغونه سخت درختي دي دا نه میو په قران دا سي انګور پکې ولار دا سي انار پکې ولار دا سي وب پکې بيدل دا رپورت خو يم اسلام اسلام ته پیش کړ یو خبره بل وکړه ول دا سي بد بد خلک وزو مړي خلک دو خو نه ک تنبيه وزو مړي کړ تور غټ غټ جګ جګ خلک وزو مړي دا سي روبدار خلک چې سړي بور مړ راځه خلک چې ورته قتل دی پورته به ورته قتل دا جبارین غټ غټ خلک ډیر روبدار خلک ډیر طاقتور خلک دا رپورټ هم پکې راوړ موسی علی السلام دغه دولس کسان ته ول ول خلون سي دا نور مقبره وي نو خپل د قوم په مزاج کې مو کړ دا که زموږ په تا خبر ولکه بیا پوز سپین ستکه ونی وي نه وځي کنه ول خلون سي چې ځګ نه وکړي کنه دا دوه کسان خونو باقی شي خلګو نه یوشع علی السلام او کالب بن یوحنا دا دوه خلګو دی دغه خو بیا یوشع علی السلام د الله بیا نبوت هم ورګید دروست بیا خو د غمزه کده د په قیادت کې فاتس هغه بل چې هغه نور چې چې کده کل دا نور د خلی یو خبره ووته لکن یاره تا ته یو به یو ته یاره تا ته انت یو مون تاسو خرج خرج خلګو اغبل به یو بیا بل یو ته ولو چې خپل تاسې زموري وردو وردو خلک دونه روبدار وو دا زموري غواز دا پزه به دونه پزه وکړه تا تخریر به ورته دا خبره لیکې دل لیکې دل لیکې دل ګاد د بنی اسرائیل په خبر شو چیرې پاتې شو طالبان ته بلاس ورګه دار پاتې ګد د بنی اسرائیل په خبر شو موسی علی السلام ځاګو کې درځای لشکري تیاری دغه خبر سی وو پر پټ باندې کړه چې خلک دا تراځي بس والا نو دا تاریخی جمله وای چې شي وای دا تاریخی جمله وای کنه ولې زبان ته ربک فقاتل اینا ولا کور سوته غټ غټ کړي موږ دې نه شکر دې وو ذکر دې وو بیا موږ مرجو کنه په وای ته یار جوړ په پلیټ کې روغه مې وړه کړي ډوډۍ ته غاړي کله څه داسې دي دا پته سي زه بیا ورځم بیا حکومت پکوم دی په جهان کې دا ته دل دي یار دغه روغ رمی سلطنتونه به تعالی دغه په انتظار ته بس مازی ور سخ خپل کناچی پر ولګو دا تر ته ته وسې لیدل الله بس پرته په غزا دی بیرته ولیا مل ولا بیرته چې مصر لر ولا کډوري ولاړ ته مصر زوګر هاغه غلامی واغس مل ولا کډوري ولاړ مل بیرته مصر نه دوک ولا تر تد وانا ادواریکم پرته شاته مازی دې دغه ته جوړول موږ ګرته مشر له ځو کنه پس پسری واخسر چې دا نقشه ورته وګور تاس پیر مردار خانه پتلونان بین واغستی وکړ پس دې به پیا وکړ موږ ځو چیرې ځو کنه مصر له ځو والا کا پات مست مصر په خوای لیکس لیکس موسی علی السلام بنو څو نذیر تا تنها پات سبحان الله ای بده یې کسانو مې حساب انو علماء دلته باس پکې وینو ته دې ته وګوره کنه ها د دې سره خو الله د ارض مقدس وینا وکړه وعده او سره وکړه لیکن وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض کنده ګردم زکی وعده او سره وکړه ځکه دا بیا د خلایق قوم وکړه دا خو د خلایق قوم چې دی بیا خپل پیغمبر ته څول دې خو د ارض مقدس وعده او سره وکړه سپین سترګو نه ولته جهان جهاد نه په فرض کړي د پرو عالم جهاد نه په فرض کړي وای د قوم سره جهاد په فرض کړي د سپین سترګو نه ولې لیکن د دې امتی محمدي صلی الله علیه وسلم پر صحابه چې جهاد فرض ول د ټوټل جهان سره وجنګي وکړ ټوټل جهان جهاد ته تیار او الله بیا دا ټوټل جهان دنیا شرق او غرب شمال او جنوب د دې لمن ته ورواچول دا غته وای موږ به نامه مرکو د پټول دنیا باندې سلطنت چلی دی د اسلام کنه چلی یخه به اوس حالات واوشتل سره ګډي وړي سولې اته 100 کال په دنیا باندې بلا شرکت غیر د اسلام بیرغ چلی دی په شخ په اندلس باندې په قرطبه باندې د اسلام تاریخات تاریخ په دی گواه دي کنه مسجد د قرطبه گواه دي کنه دی گواه د اسلام پر عظمت رفته باندې گواه دي دا بل خبره ده مجد اهل سوس د خو دور راغی شرق او غرب باندې ټول جهان د قیصر او د کسرا اغه په زرګونو زرګونو کلو مشتمل تاریخونه دا ټول د صحابه لمونی تورولې دي کنه و جنګې ده کنه او نو زکه دی خونو نو فرق یې دي کنه موازنه یې وکي کنه په بدر کې سره لشکره مخامخ په دوه لاس هغه څو ګونه تر دې زیات دی څو ګونه تر هغه کم او بالکل د دنیا د هر سالو سامان فارغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشان او شوس بچو قریش ته تقریر کاو د قریشان یو درې ولار چې فکر یې مکو رسول الله صلی الله علیه وسلم اطمینان نه کړي صحاب انصار پوست چې او وې د کیسه خو چې مش خو ته اشاره ده غي اسان ولار یو ولار سو بل ولار سو بل ولار تقریر واکه ول پیدا الله پیغمبر پریشانی و دي کې پر مش ولې پریشانه پر مش خو به خمه پریشانه کېږي چې دوی د پاره مصیبت جوړ سو نه نه ځکه لاس ونی وي دا بدر بالکل په مغربي کناره ته حدود نږدې دلته دریاب راځي د شاله خو دریاب راځي دا چې لاس ونیو دا دریاب ولدا دریاب نه دی ولدا دریاب ته وای ته ژوند دې ځانور واچو کم نه ور واچوي بیا وته لمړی کې لاله هیڅ فکر مې کو په هر ځای چې ما امر کړي داسې به په ورزو لکه څوک چې د مور شیر لور وای فکر مې کو ستا نحن نقاتل بین یدی ومن خلفك وعن یمان یمینک وعن شمالك ولمج قوم موسی نه یو لسنا قوم موسی اذ قالوا تش لموسى اذهب وانت وربك فقاتل الا ها هنا قائدون والمشقون ده موسى نيت موسى في اي مكبن بريش مش تقوم مش دس جنگي شو كان په هو وي دا د پیغمبر اسلام مخ باندې داس درونه وي دلي دلي داس پر خوشاله داس خوشاله سو دا مخ ذلو بل کې دي نو الله بیا د ګر دنیا مزه ور کړ په وعده کنه وعده ور سره کړو وري هم کړل دي تي ورنک زګه د چې پرېش جهاد یې سین سترګې ونیو خل مې بیرته مردار خر هغه هغه بیک چې په شک کړی په نقشه کې درته راځي سما په دې ښه کې چې ته ته ګور سړي زور مردار کور په تون یو شکې د لای سال یو زور بیک پور سره یې نه یا چورته است بریفکیس بریفکیس ورسره یې کړل، یو هغه ورسره یو زوړ بیرته په شا کړي زاړه مردار خواره ګوټونه کړي لکه د شمالیان روان یې کړل. مړ چیر ولمجد و مصر خدای تعالی ورته پوڅه کې په قرآن کړو شو مصر لا روان یې والله کې وونی یتیحون فی الارض 40 سنه یتیحون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. تلبیش کاله بغرزی په داسر ګرځیدل ګرځیدل موسی علی السلام شراه وکړل دغه خدای ته ول بس زخ بیخ دې قوم مستلس فتح بيننا وبين قومنا بالحق بس اسم جلاك خدای ايش دې د قوم مستل ګره پوچ کړل بس څوش به لمخه څوش به موسی علی السلام حضرت یانو علی السلام وفات څوش به بعد حضرت موسی علی السلام په دغه وادي سینا کې وفات شو چې وفات وخت را نږدې شو ولې الله دغه حدود ته د عرب مقدس لږ نږدې کې کړ مزاغه تل ورو نږدې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وتول ولا هغه سره په ځما ته زل دي چې لاوینم په داسې کې د حضرت موسی علی السلام قبر رسول الله دا منظر خدای تعالی وشکار کړی د موسی علی السلام شخت دا قوم دا موسی علی السلام د خپل قوم سره د اسې زهیر زړه ولاره در دې دلې زړه وفات د سپینجری باندې بازاره د شپاته د خبيسان مبيسان د زړه مار د شه د غلامي د غلامي تصورات په دزرو کې د نن نن وتلې کسې اوریت ختم شوی دا خدای مړک به دا نور دواره څه د ځوانان مانان پات دلت د ځوانان مانان نوې نسل لا پورته شو یوشع علی السلام ته الله خلافت او نبوت ولا ورکی غم ځوانو بس د ځوانان ورسره ټول فما امن لموسی الا ذریته من قومه دغه معنا ده چې ځوانانو خبره مصر منل دا نور منل بس دا دغه نسل مسله اکثره کمزوري نوې نسل لا پورته بس دره ګل لا کړه هلان کې په دغه دوران هم قال رجلان من الذين يخافون ان الله عليهم ادخلوا باب اغه ورته ول کاکا ته درځي د دغه شار محض ته د دروازه ځان راو رسوي خدای فتح نصرت الله راځي ته ما ته د دروازه ځان راو رسوي نو نه کوم ته دروازه ور ولیکه تا کوم ته دروازه ور ولیکه نو ورته ته خلک هغه نه هیڅ مشکره کې مار ارز کا شوی د دوه پر شاعر بس پر شاعر ضرور ول کن د قومو تاریخ د قران پاره فراوار ول د قومو نه دي کوم دغه دندې کول د غیب ذلیل یاس کوم هغه تاریخو لکه په بدر او په وحدو په کوم ځای کې چې موږ دنیا ته ښکارا کوي بیا به ماغه تاریخ چې د دنیا به حکومت کوي دا د دنیا نتیجه د آخرت خلا خپل دا د دنیا یو معمولی کښنه شابه است دا چې شاق کوم قومونه قوم قومونه چې د حریت جذبه لري هغه په دنیا کې هم عزتمن وي قدرمن وي په آخرت کې هم قران د قومو تاریخ بیان اله نه ها بته بده کنه بده بده بده بده دا ترای مواس قران کړه بده بده بده بده بده بده ترای مواس ځان به وګورئ دا قران وایي دا څو یې مشته څه تصور کوي دا قوم دی هاي هاي وې قال موسی لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم هغه نعمتونه د الله خو دریاد کې احسانات اس جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا چې هر سره ځل اجلا بچا کړی اس یا جلا بچی دل در کړیو یا مطلب په تاسو کې خو حضرت یوسف علی السلام به تور د چاولاله د سلطنت د مصر تیر سوی یا بعضی مفسرین وایي چې ار سره بچا کړی اس د خدای ډیر نعمتونه ور کړیو یار ذکرو نعمت الله علیکم جعل فيكم انبياء دا نبوت سلسله دا معمولی شرف خو نه ای کاکا کدا الله د یو خاندان کی د علم سلسله را روانه کی د پلارو د نکسر علما پکې را رواني دا مملک کور نه نه دا په دې کې شک نشته چې د ډېر لوی شرف الله ور کړی دا ډېر لوی شرف دی چې د دیندار وړاندو کټ کړی را رواني سلسله در سلسله نسل در نسل علما را روان دي زهاد دي مجاهدین دي دا ډېر لوی شرف دی مملک خبره نه انبیاء جعل فیکم انبیاء جعلكم ملوكا اشتاسي بات شاهان قد ملوك سخما ده تل شه ملك يو مانا ده شه ده عرفي مانا ده ملك ده نخو بياما مانا ده شعره گوه چا ده نزا حضرت يوسف علیه السلام سلطنتم گوه ده چاو تو ده اولی حضرت موسی علیه السلام رست خونو نو بات شاهان پا کرال تر ده وقت خونو ده تچش نور کول سوا سلطنت نور کول سوا نو بياما مانا ده بدائی چه گوه مستقبل ام پکش شامل وه او یا ملوک عام مفسرین ترجمه دا کی لکه مشی په ماورات کې شکاکا ارسړې بچایس چی شي غواړي د خدای سره په ارس او غټ سره در کړی وا در تولاړ باغ در تولاړ باغ د شایسته باغ لري دکان لري کاروبار لري تجارت لري لس پنځه اته نه دنګ دنګ ځامن در تولاړ دي او شزه دي دا اولاد دي دي لونی دي دي کور دي دي باغچه دي دا باغ دي دي موټر دي دي دا بچی نه ده هی وایس دا بچی د ګوره دا بچی د خدای احسان دربان دا سړی په کور کې د نن نه بچا دی چې دوه نعمتونه الله ولا ورکی سالي زامن یې ورکړي باغ یې هم دی دکان یې هم دی نقد پیسې هم را روان دي په باغ کې سیل هم پراته او د کال لس پنځلس شل لک روپۍ د باغ پیسې هم ورته را روان دي تجارت یې ترا روان خپل د کور موټر یې دی خپل د کور ګاډی یې ده هر څه یې برابر دي سم کور یې جوړ کړی دی دی بلا پر خدای باندې د سړي له نور پور هم باندې دی د دنیا مدینت خو دغه دی نو چوک وا تاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین په دغه دنیا کې چې دغه نور چت قومونه شاو خادي یو ته دغه سند چاته حاصلو دغه اعزاز تاسو ته هغه درکړي دي چې چاته نه دی ورکول سي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم دا امر ټول چې خدای وعده ده چې دا به تاسو تکوي فتکوي دا تسلیم ورکړه لکن ها موږ خلا چې jihad جنگیږو اوس خو موږ ته دا تسلیانو خو یقین خو نه ني ول پیغمبر خو نست پیغمبر ستا چې موږ ته دا وایي چې خامخا به جنگیږي دوی ته خو دا تسلی لا ورکړل چې دا لیکلې د کتاب خدای درکې ما زي ها کې چې څه ورنه نه ول دور ورټ ورټ ولاګه ور و دې هاي بغیرت قومونه دا بغیرتی د خدای ډیر ناپسندیده شی دی کړ ډیر ناپسند شی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي غفاك سرزمین كتب الله لكم تستيد بار الله لكلي دشتي تبي در حوالكم ولا ترتدوا على ادباركم ما بيرت واپس کیږي پر شاوبان پر شهروان چالي وي چير زول مردو مصر لرکت و فتنقلبوا خاسرين فتسيروا خاسرين اي ظالمانو خد ذليل است ذليل است ذليل بس تنقلبوا و ارا د چاس خدي دلک تسیرو معنا دې انقلاب خود تسیرو تک فتنقلبونو فتسیرو خاسرین تاسو به وګرځي خسار د دنیا او د اخرت یا قالو یا موسی ان فیها قوما جبارین تاسو غټ جبار پیژنې د غټ غټ قوی او هیکل قوی او شکل قوی او جسه تاسو غټ غټ بدنی تاسو روبدار خلق جبارین پکشي کړي و ان لدات خلها ما اتا یخرج من ولا کور داخل څو تر څو چې دې ځنی وتلنی خپل به ځیکل خو تا دا احمق دا دا احمق زامن تی دا ترا پا دنیا چوک لی دلی دی چی چوک پیو ملکی آباد دی وطن سکدی سدی سدی سخه کورو ندی وطنو نیدی جدادو نیدی باغو نیدی کاریزو نیدی لاو دا غاسی بل قوم پا آل فراواسی شتایش ندازی ووزی دا بچی مش تراغی کر چیری ملی دلی چیری پیو سولو که دا تاریخ کر سستا دا ویا دی ووزی بیا مش ووز واا کرتی پا خدای تاوان ګردې په خدای تاوه جنت خلاته یخرج منها فاین یخرجون فین خرج فین یخرجون منا حنا داخلو کچیر دی او زی بیا نو مرڅکی شاباس انا مرکی کنه انا مرکی ګردا غسی دی شاباس الله ته تاسو بوز دی لیم دی الله ساتي کنه پیغمبر اسلام پناه غوشته کنه ول من جبد الخالع ازغی روح وتلی کنه قال الرجلان دوا پکې پیدا سو هغه دغه وکړه الله سکه دوله سکه دات با کسان کب دی